ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हाँ जी, चौथा अध्याय। हाँ पूछिए। जी, जो बारहवां सूत्र है जी, इसमें तो कहा गया है कि जो अंग की श्यामता है इसकी नित्यता का प्रमाण है। हाँ जी, हाँ जी। कोई भी कार्य होता है तो जी कारण में होता है, तभी कार्य में दिखाई देता है। जी, घड़ा आदि जब बनाते हैं तो वो श्याम ही रूप रहते हैं। जी, नित्यता सिद्ध का मतलब सदा वो श्याम रूप ही बना रहे तब नित्य माना जाएगा। नित्य उसको कहते हैं जिसमें परिवर्तन ना हो, जिसमें बदलाव ना हो, ठीक है, उसको नित्य कहते हैं। उसमें तो बदलाव होता है, वो नित्य कैसे हो सकता है? बदलने वाला नित्य नहीं हो सकता। नित्य उसको कहते हैं जो सदा एक जैसा रहे। ईश्वर आनंद स्वरूप है तो सदा आनंद स्वरूप ही रहेगा। न्यायकारी है तो सदा न्यायकारी रहेगा, कभी अन्यायकारी बने कभी न्यायकारी बने, फिर वो नित्य कैसे? ऐसे ही इसके लिए समझा जाना चाहिए, ठीक है जी। हाँ जी, ऐसा है, दो प्रकार की स्थितियां हैं। एक कूटस्थ नित्य कहते हैं और एक परिवर्तनीय नित्य कहते हैं। तो कूटस्थ नित्य का मतलब है जिसमें कभी परिवर्तन नहीं हो सकता, आत्मा है परमात्मा है इसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता, इसको कूटस्थ नित्य कहते हैं, यानी सदा एक जैसा रहना। प्रकृति में वो स्थिति नहीं है, वो परिवर्तनीय नित्य है, वो बदलते रहते हैं। हाँ जी, पर वो उस, ये तो मैं सांख्य के अनुसार बता रहा हूं, सांख्य योग के अनुसार बता रहा हूं, वो स्थिति यहाँ है ही नहीं, उसके आधार पर यहाँ चर्चा ही नहीं हो रही है ना। ये तो परमाणुओं को ध्यान में रख करके चर्चा हो रही है। सांख्य योग के अनुसार तो अणु भी जो है अनित्य, वो तो सब कुछ अनित्य है वहां पर, ठीक है। बस यहाँ इतना ही समझ लेना, नित्य का मतलब होता है जो बदलता नहीं है, एक जैसा बना रहता है। परमाणु जो है पृथ्वी को छोड़ करके जल अग्नि वायु इनके परमाणु एक जैसे रहते हैं, इनमें बदलाव नहीं होता है, पर पृथ्वी के परमाणु में ऐसा नहीं है, ये अंतर है। उसमें पाकज गुण आते हैं इसलिए उसमें परिवर्तन होता है, इसलिए पृथ्वी के परमाणुओं के गुणों को अनित्य माना है। द्रव्य तो नित्य है पर उसके जो गुण है वो अनित्य है, ऐसा, ठीक है। और हाँ जी, हाँ पूछिए। उनसठवां सूत्र, हाँ जी, उनसठवां सूत्र है अपने, उनसठ उनहत्तर, हाँ जी, हाँ जी, उनहत्तरवा सूत्र बोलिए। बातचीत नहीं शरीर की जो उत्पत्ति है जी, वो ये सूत्र कह रहा है कि वो अज्ञान से, अज्ञान के माध्यम से होती है। ये बात जो कह रहा है, पहले जो अज्ञान है उसकी वजह से शरीर की जो उपलब्धि हो रही है तो प्रलय मतलब उसकी मुक्ति में भी शरीर बना होगा, और जो जीवन अवस्था उसमें, तो ये बात मुझे समझ में नहीं, क्या नहीं समझ में आ रही है आपको? शरीर कैसे बना रहेगा? ऐसा है, पहले सिद्धांत को समझ लीजिएगा। सिद्धांत क्या था पूर्व पक्षी का? सिद्धांत ये था कि अभी तो सूत्र चल रहा था ना, उससे आगे हाँ। तो कर्म को निमित्त मान के चल रहा था कि कर्म के कारण ही शरीर की नहीं, जो शरीर बना रहेगा मुक्ति में भी बना रहेगा, ये जो बात कही है ना, इससे पहले क्या पक्ष था पूर्व पक्षी का? क्योंकि जब तक आपको प्रश्न नहीं समझ में आएगा ना, तो उत्तर नहीं समझ आएगा। उत्तर को समझने के लिए प्रश्न को समझना पड़ेगा। तो प्रश्न क्या है, वो प्रश्न आप बताएंगे तो अपने आप आपको उत्तर सामने आ जाएगा। कर्मों की जो छह, कर्मों का जो नाश है, वो उत्पत्ति में मतलब मनुष्य के जीवन में वो निमित्त नहीं बन रहा, ये बात नहीं। आप में से कौन बताएंगे? हाँ, अदृष्ट की बात हो रही है ना, अदृष्ट की बात हो रही है। हाँ जी, जो ज्ञान उसको माना है आपने प्रश्न को नहीं समझा ना, प्रश्न को अगर आप समझेंगे तो उत्तर भी समझ में आ जाएगा। तद अदृष्ट कारितम इति चेत, ठीक है जी, कस्यचित् दर्शनम अदृष्टम नाम, किसी के मत में ये जो अदृष्ट है वो अदृष्ट क्या है? परमाणु नाम गुण विशेषः, परमाणुओं का वो गुण विशेष है, विशेष गुण है, यानी परमाणु के अंदर एक विशेषता है, क्या वो अदृष्ट है, उसका नाम अदृष्ट रखा है उन्होंने, और वो उनका स्वभाव है परमाणुओं का। तो जब परमाणुओं का स्वभाव है वो अदृष्ट, और उसी अदृष्ट के कारण से शरीर उत्पन्न होता है, ठीक है ना, तो शरीर उत्पन्न होता है तो वो अदृष्ट तो बना रहेगा परमाणुओं में, और जब तक वो अदृष्ट बना रहेगा तब तक शरीर को उत्पन्न करता रहेगा, चाहे वो बंधन हो चाहे मोक्ष हो। तो मुक्ति में भी शरीर उत्पन्न होने का प्रसंग आएगा, ये इसका कथन है, यही है ना। इसमें तो जो आदर्शन है, अदृष्ट है, उसको ज्ञान से कहा है, और इसमें जो पूर्व पक्षी ने अपना पक्ष रखा है कि देखने के लिए दृष्टा को शरीर की आवश्यकता है, ये आप कहां चले गए? हाँ, वो पहले वाले प्रसंग की बात है। अदृष्ट के एक ही अर्थ नहीं है ना जी, ये इन्होंने जो पूछा है वो ये वाला सूत्र पूछा है, पुनः प्रसंगो अपवर्गे यही पूछा है, यही वाला है। मैं समझ रहा हूँ, अदृष्ट के दो अर्थ है ना, नहीं 68वें सूत्र में, 68वें सूत्र में सूत्र ही है ना, तद अदृष्ट कारितम इति चेत पुनः तत् प्रसंगो अपवर्गे। अब यहाँ अदृष्ट के अलग अलग अर्थ करते हुए आ रहे हैं ना, यहाँ पर अदर्शनम खलु अदृष्टम एक अर्थ किया है, अदर्शन को ये पूरा हो चुका है, ठीक है जी, ये अदर्शन का पूरा हो चुका है अदृष्ट का अर्थ। अब दूसरा जो अर्थ किया है ना अदृष्ट का अर्थ, वो अदृष्ट अदृष्टम अदृष्ट कार्य आदि, हाँ अदृष्टम नाम, ये कहां पर पढ़ रहे हैं? 456 दूसरे का, हाँ वो तो है ही, तद अदृष्ट कारितम इति चेत। अब यहाँ तद अदृष्ट कारितम इति चेत, यहाँ पर एक दूसरा अदृष्ट शब्द से अर्थ ले रहे हैं। पहले तो अदृष्ट का अर्थ अदर्शन लिया, मिथ्या जान लिया है, तो भी अपवर्ग में वो कारण बनेगा। अब यहाँ अदृष्टम का अर्थ परमाणुओं का विशेष गुण कहा है, ठीक है ना, जब परमाणुओं का विशेष गुण है तो वो सदा रहेगा, सदा रहेगा तो मुक्ति में भी वो शरीर को उत्पन्न करता रहेगा ना, ये बात है। देखिए आप सिद्धांत हमारे पक्ष को ध्यान में रख करके क्यों देख रहे हैं? आप पूर्व पक्षी के मत को ध्यान में रख करके देखिएगा ना, वो अदृष्ट हमारा अदृष्ट तो कर्म है, पाप पुण्य कर्म, उसका अदृष्ट पाप पुण्य रूपी कर्म थोड़ा है, उसका अदृष्ट का मतलब है परमाणुओं का अपना एक विशेष गुण है, अदृष्ट का मतलब, ठीक है ना, तो वो तो उनके साथ में है, परमाणुओं में सदा रहेगा। जब रहेगा तो मुक्ति अवस्था में भी वो शरीर को उत्पन्न करेगा, वहां नहीं करेगा यही करेगा, इसमें तो हेतु नहीं आपके पास कोई, इसलिए मुक्ति में भी ये प्रसंग आएगा, ये इसका कथन है। ठीक है, चलें आगे। चौथा अध्याय, बातचीत क्यों होती है? आप दोष देते हो दूसरों को, मतलब दूसरों को दोष देते हैं, खुद पर क्यों नहीं लागू करते उस नियम को? जब कक्षा के बीच में गुसर गुसर क्यों करना है आपको? हाँ जी, चौथे अध्याय में देखिएगा, पहला अनेक, मनसो अनंतरा प्रवृत्ति ही परीक्षितव्या तत्र खलु यावत् धर्म अधर्म आश्रय शरीरादि परीक्षितम सर्वासा प्रवृत्ते परीक्षा इत्याह। मनसो अनंतरा प्रवृत्ति, मन के बाद में क्रम प्राप्त प्रमेयों में प्रवृत्ति एक प्रमेय है, ठीक है जी। तो मनसो अनंतरा, मन के बाद में आने वाली जो प्रवृत्ति है वो प्रवृत्ति परीक्षितव्या, परीक्षा करने योग्य है, यानी प्रवृत्ति की परीक्षा करनी चाहिए। तत्र खलु यावत् धर्म अधर्म आश्रय शरीरादि, जो शरीर इंद्रिय अर्थ ये जो बातें आई थी, ये सब धर्म और अधर्म का आश्रय है। धर्माधर्म का आश्रय कौन है? शरीर है, इंद्रियां है, मन है, यही तो है। तो धर्माधर्म का जो आश्रय रूप शरीर आदि तत्व हैं, उन तत्वों की परीक्षा की गई है, परीक्षितम। शरीर की भी परीक्षा की है, इंद्रियों की परीक्षा की है, मन की परीक्षा की है, इन सब की परीक्षा की है। सर्वासा प्रवृत्ते परीक्षा इत्याह, और वो मानो कि वो प्रवृत्ति की ही परीक्षा है। शरीर की परीक्षा की है तो समझ लेना वो प्रवृत्ति की परीक्षा की है, इंद्रियों की परीक्षा की है तो समझ लेना वो प्रवृत्ति की परीक्षा की है, मन की परीक्षा की है तो समझ लेना वो प्रवृत्ति की परीक्षा की है, ऐसा समझ लेना चाहिए, ये कहना चाहते हैं। कैसे? इस बात को समझ लीजिएगा, प्रवृत्ति का मतलब क्या है? कर्म, ठीक है, जो चेष्टा है कर्म है वो प्रवृत्ति है, और वो चेष्टा प्रवृत्ति कैसे करोगे आप बिना शरीर के? बिना शरीर के तो कर नहीं सकते प्रवृत्ति, तो शरीर से भी प्रवृत्ति होती है और इंद्रियों से भी प्रवृत्ति होती है, मन से भी प्रवृत्ति होती है। तो जब शरीर के बारे में बताया गया है कि शरीर से ऐसा ऐसा व्यक्ति करता रहता है, तो इसका मतलब समझ लेना कि वो प्रवृत्ति की तो परीक्षा है, यानी शरीर की भी परीक्षा है, प्रवृत्ति की भी परीक्षा है, इंद्रियों की भी परीक्षा है, वो प्रवृत्ति की भी परीक्षा है, वो मन की परीक्षा है और वो प्रवृत्ति की भी परीक्षा है, क्योंकि प्रवृत्ति को मन से अलग करके नहीं रख सकते, इंद्रियों से अलग करके नहीं रख सकते, प्रवृत्ति को शरीर से अलग करके नहीं रख सकते, क्योंकि प्रवृत्ति एक कर्म है और कर्म सदा द्रव्याश्रित होता है, बिना द्रव्य के कर्म नहीं रह सकता, चाहे वो मन रूपी द्रव्य के साथ है या इंद्री रूपी द्रव्य के साथ है या शरीर रूपी द्रव्य के साथ है। तो जब उन तीनों की परीक्षा की गई है तो इसका अर्थ यह है कि कर्मों की भी परीक्षा की गई है, और पीछे बता ही दिया था पहले अध्याय से लेकर के तीसरे अध्याय तक, जहां जहां प्रवृत्ति की बात आई है, यानी शरीर मन इंद्रियों की बातें आई है, वहां वहां ये धर्माधर्म की चर्चा हुई है। पकड़ में आ रहा है? बस यही कहना चाहते हैं, यावत् धर्माधर्म आश्रय, जो धर्म और अधर्म का जो आश्रय भूत शरीर मन और इंद्रियां हैं, उनकी परीक्षितम परीक्षा की गई है, सर्वासा प्रवृत्ति परीक्षा, वो सारी की सारी परीक्षा वो प्रवृत्ति की भी है, ऐसा आहा कहा जा रहा है। स्पष्ट हो गया जी? अब सूत्र बोलिए, प्रवृत्ति यथोक्ता, सूत्रार्थ, जैसी प्रवृत्ति कही गई है वैसी ही उनकी परीक्षा भी की गई है, ऐसा समझ लेना चाहिए। स्पष्ट हो गए जी? तो ये प्रवृत्ति पहले अध्याय के पहले आन्निक से लेकर के अब तक अनेक जगह जहां जहां आ गई प्रवृत्ति के बारे में, वहां वहां इनकी परीक्षा हो गई है, ऐसा समझ लीजिएगा। तथा परीक्षिता इति, ये सूत्र का वाक्य शेष है, भाष्य जो किया है ना, तथा परीक्षिता इति, वैसी ही उसकी परीक्षा की गई है। जैसी प्रवृत्ति के बारे में कथन किया गया है वैसी उसकी परीक्षा भी हो गई है, ऐसा समझ लेना चाहिए। प्रवृत्ति अनंतरा स्तरी दोषाः, प्रवृत्ति के बाद क्रम प्राप्त दोष हैं, परीक्षंताम और उनकी परीक्षा होनी चाहिए, इत्यतः आह, इसी कारण से कहा जा रहा है। जैसी प्रवृत्ति है उस प्रवृत्ति के बाद में दोष का प्रसंग है और उस दोष का भी परीक्षा होनी चाहिए, तो उसके लिए कहते हैं इत्यतः, उसके लिए कहा जा रहा है। बोलिए तथा दोषाः, सूत्रार्थ लिख लीजिए। जैसी प्रवृत्ति की परीक्षा हुई है, वैसा ही दोषों की परीक्षा हो गई है, ऐसा समझ लेना चाहिए। स्पष्ट हो गया जी सूत्रार्थ? अब दोष भी उसी प्रकार प्रवृत्ति के अनुसार समझ लीजिएगा। जहां जहां प्रवृत्ति की बात आई है वहां दोष आ ही गए हैं, क्योंकि प्रवृत्ति दोषों से अलग नहीं रह सकती। प्रवृत्ति जहां प्रवृत्ति है वहां दोष है, क्योंकि दोषों के कारण से ही प्रवृत्ति होती है। पकड़ में आ रहा है? प्रवृत्ति मात्र दोष के कारण से होती है। प्रवृत्ति का मतलब क्रिया, कर्म दोष के कारण से ही होते हैं। दुनिया भर में जहां भी कर्म हो रहे हैं तो समझ लेना उनके पीछे दोष कारण है। बिना दोषों के कर्म नहीं होते हैं। केवल कर्म वहीं पर होते हैं बिना दोषों के जो योगी होते हैं, जो समाधिस्थ होते हैं। जहां कर्म होते हैं वहां दोष होते हैं। अगर योगी है कोई व्यक्ति, ये विकल्प है, कोई कोई होता है, सब तो होते नहीं है, उनके जो कर्म है वो बिना दोषों के होते हैं, उनके निष्काम कर्म होते हैं। बाकी सबके कर्म जो है दोषों से ही प्रेरित होते हैं। ये अलग बात है, किसी का दोष कम है किसी का दोष ज्यादा है। समझ में आ रहा है? व्यक्ति राग से युक्त होकर के भयंकर से भयंकर पाप कर्म करता है तो राग से युक्त होकर के भयंकर से भयंकर शुभ कर्म कर सकता है। भयंकर ना बोल के मैं ये बोलूं, अच्छे से अच्छा शुभ कर्म कर सकता है राग से प्रेरित होकर के। आज हमारा योग दर्शन का प्रसंग ही यही चल रहा है, दूसरे पाद का 12वां सूत्र चल रहा है। दोष मूलः कर्माशयो दृष्टा दृष्ट जन्म वेदनीयः, वहां पर यही प्रसंग चल रहा है। काम लोभ मोह क्रोध प्रभव स दृष्ट जन्म वेदनीय अदृष्ट जन्म वेदनीय। यानी कोई भी कर्म हो, कोई भी कर्म इन्हीं से प्रेरित होकर के होते हैं, चाहे वो काम हो या लोभ हो या मोह हो या क्रोध हो। काम लोभ मोह क्रोध प्रभव पुण्या पुण्य कर्माशय इति। पुण्य और अपुण्य कर्माशय जो है काम वासना से या लोभ से या मोह से या क्रोध से प्रेरित होकर के ही होते हैं। अच्छे या बुरे ये दोनों ही इन्हीं दोषों से होते हैं, यानी क्लेशों से ही अच्छे कर्म होते हैं और क्लेशों से ही बुरे कर्म होते हैं। ये प्रसंग चल रहा है वहां पर और यहां पर भी वही बात कही जा रही है। ये जो कर्म और दोष है ये प्रवाह से अनादि है। हाँ जी, भाष्य को देखिएगा, परीक्षिता इति, दोषों की भी परीक्षा की गई है ऐसा समझ लेना चाहिए। बुद्धि समान आश्रयत्वाद आत्मगुणाः, बुद्धि का मतलब ज्ञान, बुद्धि के समान आश्रय वाले होने से, बुद्धि के समान आश्रय वाले होने से ये दोष आत्मा के गुण है। यानी जहां बुद्धि रहती है वहीं पर दोष भी रहते हैं। बुद्धि का मतलब ज्ञान, जहां तत्व ज्ञान रहता हो वहां पर मिथ्या ज्ञान भी रहता है। तो तत्व ज्ञान आत्मा में रहता है तो मिथ्या ज्ञान भी आत्मा में रहेगा, यही कहना चाह रहे हैं। बुद्धि समान आश्रयत्वाद आत्मगुणाः दोषाः संति, ये आत्मा के गुण है ये दोष। और प्रवृत्ति हेतुत्वात, ये प्रवृत्ति के कारण है, प्रवृत्ति हेतुत्वात, प्रवृत्ति के हेतु होने से यानी कर्मों के कारण होने से। पुनर्भव पुनर्भव प्रतिसंधान सामर्थ्याच, पुनर्भव प्रतिसंधान सामर्थ्यात्, पूर्व पुनर्जन्म का मतलब दोबारा जन्म, दोबारा जन्म के कारण वाले होने से, पुनर्जन्म के कारण होने से ये जो दोष हैं ये पुनर्जन्म के कारण बनते हैं। दोषों में इतना सामर्थ्य है कि किसी आत्मा को पुनर्जन्म दे सकते हैं, नया जीवन दे सकते हैं। इसलिए संसार हेतवः, ये दोष जो है संसार के कारण है। प्रतिसंधान का मतलब है ये जोड़ते हैं, पुनर्जन्म को जोड़ते हैं, इस जन्म को पूर्व जन्म के साथ जोड़ते हैं और इस जन्म को अगले जन्म के साथ जोड़ते हैं। प्रतिसंधान का मतलब जोड़ना, हाँ आत्मा को कर्मों के साथ जोड़ते हैं। इसलिए संसार है तब ये संसार के कारण है, जहां संसार है वहां दोष है, जहां दोष है वहां संसार है, ये इसका अभिप्राय है। प्रवृत्ति हेतुत्वात, प्रवृत्ति के कारण होने से, दोष दोष के लिए कहा जा रहा है, प्रवृत्ति के कारण होने से पुनर्भव प्रतिसंधान सामर्थ्यात, पुनर्जन्म को जोड़ने का सामर्थ्य होने से। प्रतिसंधान का मतलब जोड़ना, पुनर्भव पुनर्जन्म, पुनर्भव पुनर्जन्म, पुनर्जन्म को जोड़ने का सामर्थ्य दोषों में होने से संसार हेतव, संसार के ये कारण है। बहुवचन में दोष, संसारस्य अनादित्वात्, संसार अनादि होने से, अनादिना प्रबंधेन प्रवर्तन्ते, और ये दोष भी अनादि प्रवाह से, यानी प्रवाह से अनादि काल से प्रवर्तन्ते प्रवृत्त होते हैं, चले आ रहे हैं। संसार भी अनादि है, ये दोष भी अनादि है, कैसे, प्रवाह से, प्रबंधेन अनादित्वात्, प्रबंध से अनादि होने से, यानी प्रवाह से अनादि होने से ये प्रवर्तन्ते प्रवृत्त होते हैं। मिथ्या ज्ञान निवृत्ति तत्व ज्ञानात्, और मिथ्या ज्ञान की निवृत्ति कैसी होती है, यानी मिथ्या ज्ञान हटता कैसे है, तो कहते हैं तत्व ज्ञानात्, तत्व ज्ञान होने से, विवेक हो जाने से मिथ्या ज्ञान की निवृत्ति होती है, हट जाती है। तन्निवृत्तो, उस मिथ्या ज्ञान के हट जाने पर, राग द्वेष प्रबंधोच्छेद, राग द्वेष का जो प्रबंध है, प्रवाह है, वो उसका उच्छेद हो जाता है, यानी उसका विनाश हो जाता है। उच्छेदे, उनका विनाश हो जाने पर अपवर्ग इति, तब मोक्ष होता है, अपवर्ग मिलता है उसके बिना नहीं। स्पष्ट हो रहा है शब्दार्थ, ये सरल है। प्रादुर्भाव तिरोधान धर्म का, प्रादुर्भाव तिरोधान धर्म का, ये क्लेश कैसे हैं? प्रादुर्भाव यानी उत्पन्न होना और तिरोधर्मक नष्ट होना, ये उत्पन्न होते हैं और नष्ट होते हैं, उत्पन्न और नष्ट होने स्वरूप वाले हैं, या उत्पन्न और नष्ट होने रूप धर्म वाले हैं। इत्येवमादि उक्तम दोषाणाम, इन दोषों के बारे में ऐसा कहा गया है पहले, पहले अध्याय में भी कहा है और तीसरे अध्याय में भी कहा है, जहां भी कहा है, अभी अभी अभी तीसरे अध्याय के पहले पाद में भी कहा है ना, वीतराग जन्म अदर्शनाथ, 3.1.25 में कहा है ना, वीतराग जन्म अदर्शनाथ, जो वीतराग है उसका जन्म नहीं होता है, वहां पर भी यही बात कही गई। ये उत्पन्न और विनाश धर्म वाले होते हैं, ऐसा दोषों के बारे में उक्तम कहा गया है। सूत्रार्थ हो गया है, अब अगले सूत्र की व्याख्या को समझ लीजिएगा, भूमिका। प्रवर्तना लक्षणा दोषा इति उक्तम, आपने दोषों के बारे में ये बात कही है, ये प्रवृत्ति लक्षण वाले होते हैं, यानी कर्मों को कराने के स्वरूप वाले होते हैं। तथा च इमे, और ये जो और भी है, जो दोष है, केवल राग द्वेष मोह ही नहीं है, और भी दोष है। तथा च इमे, इमे अपि दोषाः सन्ति, ये भी और दोष है। क्या? मान, ईर्ष्या, असूया, विचिकित्सा, मत्सरादयः। तथा च इमे, ये भी एक दोष है, और भी है। क्या है? मान, मान कहते हैं अभिमान को। ईर्ष्या, ईर्ष्या तो आप समझते ही है, समझते हैं? हाँ, क्यों नहीं समझते, जब ईर्ष्या करते हैं तो समझेंगे नहीं। असूया, असूया भी समझते हैं आप, चुगली, चुगली ना करे आदमी होकर के चुगली ना करे, ये तो हो नहीं सकता। हाँ जी, नहीं, सबके लिए बोल रहा हूं मैं। वो ये कह रहे हैं ये स्त्रियां करती हैं, जैसा कि पुरुष करता ही नहीं चुगली। क्यों जी, नहीं करता पुरुष चुगली? तो हर आदमी करता है, चाहे स्त्री हो पुरुष हो, मतलब। हाँ जी, हाँ जी, क्या? हाँ, हिंदी का ही समझ लीजिए, हिंदी कोई भी हो, समझते हैं ना चुगली शब्द को, उसी को यहाँ पर असूया कहते हैं संस्कृत में, क्योंकि बहुत करता है व्यक्ति। देखो जी, वो ऐसा करता है, जी ऐसा करता है, क्यों जी, करता है नहीं करता है? नीचे कैसे देख रहे हो? करता है नहीं करता व्यक्ति चुगली? करते हैं ना, तो ये बोलो ना, डर क्यों रहे कि नहीं करता हो, चुगली तो करता ही है। विचिकित्सा कहते हैं संशय को, और मत्सर, मत्सर नहीं, मत्सर का मतलब ये होता है कि कोई चीज नष्ट हो गई है फिर भी उसको चिपका के रखता है अपने साथ में, बंदरिया की तरह। हाँ, मतलब कोई, अब कोई पुस्तक समाप्त हो गई, उसकी नष्ट हो गई किसी कारण से, फट गई है, कोई भी कारण है, उसी को मन में बना के रखता है, देखो मेरी पुस्तक थी बहुत अच्छी थी, क्या करें, देखो कैसा ये मकान था। ये लोग जो परेशान होते हैं ना मत्सर के कारण से, बहुत परेशान होते हैं। कोई बेटिया को, कोई बेटी को, कोई मकान को, कोई जमीन को, कोई सोने चांदी को, कोई किसी को लेकर के बहुत मत्सर करते हैं, मतलब वो समाप्त हो गई वस्तु फिर भी उसको लेकर के परेशान होते रहते हैं, ये है मत्सर। हाँ जी, विचिकित्सा संशय। तो कहते हैं मान, ईर्ष्या, असूया, विचिकित्सा, मत्सरादय, ते कस्मात् न उपसंख्यायन्ते, उनको दोषों में क्यों नहीं गिना आपने? पकड़ में आ रहा है ना, ते ते ये जो बताए गए हैं ये वे सब कस्मात न उपसंख्यायन्ते, इनको क्यों नहीं गिना आपने दोषों में, ये भी तो दोष है, इनको भी गिनना चाहिए। इत्यता आह, इसीलिए सूत्रकार कहते हैं, उसका समाधान करते हैं, बोलिए तत् त्रैराश्यम, तत् त्रैराश्यम राग द्वेष मोह अर्थांतर भावात। सूत्रार्थ लिख लीजिएगा, वे दोष तीन राशियों में, वे दोष तीन राशियों में या तीन विभागों में बंटे हुए हैं। वे दोष तीन राशियों में या विभागों में बंटे हुए हैं, क्योंकि तीनों अलग अलग होने से, तीनों का मतलब राग द्वेष मोह, ये तीनों अलग अलग होने से स्पष्ट हो रहा है। हाँ जी, क्या स्पष्ट नहीं हुआ? जो तीन दोष हैं वो अलग अलग होने से अलग अलग तो हैं कि? हाँ जी, तीन जो दोष हैं वो अलग, हाँ जी, हाँ, तो कोई कोई इसको अलग अलग नहीं माने, ठीक है, कोई माने ना माने आगे आप पढ़ेंगे तो पता लग जाएगा, कोई ऐसा भी कहता है ये अलग अलग नहीं है, सब एक ही है, पीछे भी तो बताए थे ना, एक बार पीछे भी आया था, नहीं आया था क्या? हाँ पीछे भी आया था, तीसरे अध्याय में, दोष अलग अलग नहीं है, नहीं आया? हाँ याद क्यों आएगा? हाँ जी, अच्छा दूसरे में आया होगा, कहीं तो आए ना पहले, हाँ कहीं तो आ गए ना, अलग अलग है ये सिद्धांती कह रहे हैं। भाष्य को पढ़िएगा समझ में आएगा, जब ये सूत्रार्थ बोलते ही आपको समझ में आना चाहिए, तत्त्रैराश्यम, वो तीनों राशियों में बंटे हुए हैं, यानी एक एक भाग में कई कई चीजें हैं, तो ये जो नाम गिनाए मान ईर्ष्या विचिकित्सा ये सब उसी के अंतर्गत आएंगे ना, तीन राशियां बताए, तीन विभाग बना दिया, तो किसी विभाग में कोई तो आएगा, कहां जाएगा, इसलिए तीन राशियां बताए, तीन विभाग बताए। भाष्य को देखिएगा, सूत्रार्थ लिख लिया है ना, तेषां दोषाणां त्रयो राशयः, त्रयः पक्षाः सन्ति, तेषां दोषाणां त्रयो राशयः, उन दोषों की तीन राशियां हैं, राशि कहते हैं विभाग को, पक्ष को, इसलिए कहा त्रयः पक्षाः, वो तीन पक्ष हैं, पक्ष कहते हैं विभाग को, उन दोषों के तीन विभाग हैं, तीन राशियां हैं, तत्र राग पक्ष, उनमें से राग का जो विभाग है उसको लेकर के बताया जा रहा है, राग के विभाग में क्या आते हैं, तो कहते हैं काम, ये जो काम वासना है ये राग के पक्ष में आता है, मत्सर, ये मत्सर भी राग के पक्ष में आता है, नष्ट होने के बाद में भी उसके प्रति एक अलग प्रकार का भाव उसके प्रति रहता है, बना रहता है, उसको समाप्त नहीं होने देता है व्यक्ति, उसको कहते हैं मत्सर। स्प्रिहा कहते हैं लालच को, या लालच को यूं कहिएगा दूसरे के वस्तु को लेने की इच्छा, यह है स्प्रिहा, मतलब मेरी ओर देखिएगा, ये राजेश जी है, इनके पास जो शॉल है ना वो मेरे कलर का है, ठीक है ना, तो इनका क्या काम है, सफेद ओढ़ लेना, ये मेरे को मिल जाए तो अच्छी बात है, ये जो इच्छा है ना मन के अंदर, ये है स्प्रिहा, समझ में आ रहा है ना, दूसरों के पास में बहुत सारी चीजें देखता है व्यक्ति और अपने पास वो चीज नहीं है ना, तो वो इच्छा रखता है मन के अंदर, इनको क्या जरूरत है, ये मेरे को मिल जाना चाहिए। ये जो इच्छा है ये है स्प्रिहा। अथवा उनके पास देखो दो दो स्वेटर है, एक मेरे को दे देना, एक मेरे को मिल जाए ना, एक मेरे को दे दे तो अच्छा है, मिल जाए तो अच्छा है। ये बोलते भी नहीं है, देखो हाँ बोलना चाहिए इनको, दो दो रखते हैं ठीक है, इनके पास चार चार गाड़ी है, क्या फर्क पड़ता है एक गाड़ी हमको दे दे, ठीक है ना। देखो इनके पास चार चार मकान है, मेरे पास एक भी मकान नहीं है, परेशान हो रहा हूँ मैं, तो एक एक मकान दे दे। अच्छा कम से कम नहीं देते, कम से कम रहने के लिए दे देते। ये जो इच्छा है इसी का नाम स्प्रिहा है। तृष्णा, तृष्णा तो आप समझते ही है, तृष्णा हाँ जी, नहीं नहीं तृष्णा का मतलब है बस तृष्णा ही है। नहीं नहीं ऐसा है कि तृष्णा तो अलग अलग होती है, आप वहां सुख नहीं है फिर भी सुख है समझ करके उसके पीछे दौड़ते हो, ये है तृष्णा। हाँ ठीक है, राग, राग यानी कोई चीज है वहां पर, दूध रोज पीते हैं ठीक है ना, फिर भी उस दूध के प्रति एक ऐसी इच्छा रहती है बस इसे तृप्त हो जाऊंगा, थोड़ा सा और मिल जाए दूध, ठीक है ना, ये है तृष्णा। वो हर चीज के लिए है तृष्णा, तो हर चीज में तृष्णा रहती है व्यक्ति को। लोभ समझते हैं, लालच, ये शब्द है, शब्दांतर है, इन सबको राग कह सकते हैं, चाहे काम बोलो, मत्सर बोलो, स्प्रिया बोलो, तृष्णा बोलो, लोभ बोलो, ठीक है ना। महर्षि वेदव्यास ने इसकी व्याख्या की है, सुखानुषयी राग, राग इति किम, तो उसने कहा वहां लोभ, लोभ अर्थ किया है वहां पर, राग कहा, लोभ कहा, स्प्रिया कहा, मन्यु कहा, मन्यु तो अलग है, तो इस तरह अलग अलग एक ही शब्द को खोल करके समझाया है वहां पर। तो ये राग के पक्ष में ये सारे हैं, कितने हो गए, काम, मत्सर, स्प्रिया तीन, तृष्णा, लोभ पांच हैं, ये पांच जो है राग के पक्ष में आते हैं। कभी समझ में नहीं आए कि ये मत्सर को किस में गिना जाए, तो ये आपको स्पष्ट करा देगा ये कि ये राग के अंतर्गत है। कामना, काम जो है ये किसके अंदर है, राग के अंदर है, स्प्रिया ऐसा। द्वेष पक्ष, द्वेष के पक्ष में क्या आते हैं, क्रोध, जानते हैं ना क्रोध को, हाँ फिर कहा ईर्ष्या, ईर्ष्या को भी जानते हैं, हाँ जी हाँ जी हाँ, दीर्घ इकार होना चाहिए, ईर्ष्या वो मिसप्रिंट है, ईर्ष्या, ईर्ष्या क्या होती है, जलन, यानी क्रोध में आदमी दिखाता है, अभिव्यक्त करता है, ईर्ष्या में बाहर अभिव्यक्त नहीं करता, अंदर अंदर जलता रहता है व्यक्ति, वो है ईर्ष्या। असूया, चुगली, इसमें भी चुगली में भी द्वेष ही होता है। द्रोह, द्रोह जो है जो आप कहते हैं ना विद्रोह करता है व्यक्ति, विद्रोह अलग होने की भावना, यानी मारने का, ये अलग अलग प्रकार के भाव होते हैं विद्रोह में। और अमर्षह, सहन न करना, हाँ जी है तो द्वेष के अंदर, अच्छा क्या है फिर द्वेष के अंदर, कैसे आएगा, क्यों नहीं आएगा, कहीं सही पक्ष को नहीं, सही पक्ष में भी तो द्वेष होता है ना, अभी तो सुना है ना प्रारंभ में हमने जो बोला है, आप देश के लिए लड़ रहे हो ना, वो द्वेष से ही लड़ रहे हो, और किससे लड़ रहे हो, क्लेश के कारण से तो लड़ रहे हो, अगर क्लेश नहीं होता तो आप लड़ते ही नहीं, हाँ बिल्कुल फिर वही बात है, क्लेश के कारण से ही तो ऐसा होता है, या ये मतलब अच्छे काम के लिए बिना क्लेश से आप कहना चाहते हैं, अभी तो मैंने प्रारंभ में बताया ना, क्लेश से ही व्यक्ति अच्छा काम करता है और बुरा कर्म करता है। तो दो विद्वान भी जो लड़ रहे हैं अच्छे काम के लिए, वो भी तो द्वेष, उसमें भी क्लेश कारण है। क्लेश रहित होकर के वही व्यक्ति करता है जो योगी होता है, बाकी सब क्लेशों से युक्त होकर के करते हैं। याद रखना, जो आपस में आप लड़ते हो ना, सुनो तो पहले मेरी बात को तो सुनो, जो आप आपस में लड़ते हो वो द्वेष के कारण से लड़ते हो, या आपस में आप गलत चीज को गलत बताने के लिए लड़ते हो, वो भी द्वेष के कारण से लड़ते हो। बस अंतर यह है, एक में अच्छी भावना है, एक गलत भावना है, है तो दोनों द्वेष है। इस बात को समझो, इधर उधर मत जाइए, प्रमाण आधार बताइए। आधार लोग लोग वो तो उदाहरण है, पहले प्रमाण दो, आप शास्त्रीय प्रमाण दो। निदर्शन पढ़ रहे हो ना, प्रमाण दो, पहले प्रमाण देकर के फिर उदाहरण दो। क्योंकि क्लेशों से युक्त होकर के अच्छे से अच्छे कर्म करते हैं और बुरे से बुरे कर्म करते हैं, और आप जो उदाहरण दे रहे हो वो अच्छे कर्मों के उदाहरण है, पर उन अच्छे कर्मों के पीछे भी वो क्लेश कारण है। यही तो मैं बता रहा था आपको, पुण्य कर्म भी दोष के कारण से करता है और पाप कर्म भी दोष के कारण से करता है। जो हम यहाँ पढ़ रहे हैं, इसमें क्यों नहीं सही? बिल्कुल, इसमें क्या दोहराई है, क्लेश ही कारण है, आप जी रहे हैं क्लेश के कारण से। अब आपका जीना ही क्लेश के कारण से है, तो जा सकता क्या, मानना ही होगा। और कोई कारण नहीं है आपके पास, केवल दोष रहित तो होकर के योगी, जिसके मन में क्लेश नहीं है, जो समाधिस्थ योगी होता है, जो ईश्वर साक्षात्कार की जिसने की समाधि भी और भी इधर उधर की समाधि नहीं, जो असंप्रज्ञा समाधि लगाई है, ईश्वर साक्षात्कार जिसने किया है, जिसने दोषों को नष्ट कर दिया, उसके सारे कर्म बिना दोषों के होते हैं, वो सारे के सारे कर्म निष्काम कहलाते हैं। हाँ जी, पहले भी लग सकती है, हम लब रोक करके भी तो कर सकता है ना अच्छा कर्म आदमी, दोषों को रोक करके भी अच्छा काम करता है, अच्छा काम करके समाधि लगा करके फिर उसको नष्ट कर सकता है। हाँ जी, हाँ, मतलब वो ऐसे तनु रहते हैं, ऐसे कमजोर रहते हैं, काम करने में असमर्थ हैं, रहते हैं। मान लीजिए सांप, ऐसा सांप है उसका जहर आपने निकाल दिया पूरा, अब उसमें जहर ही नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो काटता भी है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ जी, हाँ जी। और मान लो जैसे एक आदमी इतना कमजोर कर दिया उसको, वो सीढ़ी उठाने काबिल नहीं है, बस बिस्तर पर बैठा है, वो कुछ नहीं कर सकता, आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, उसको अपने हाथ पांव सब तोड़ दिया उसके, बस इतना उसको रखा जीवित कि वो बिस्तर पे रहे। यूं समझ लीजिए किसी को कोमा में डाल दिया आपने, वो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन है तो प्राण, लेकिन कभी भी जाग सकता है। हाँ, ये याद रखना, कभी भी जाग सकता है, वो कभी उठ खड़ा हो सकता है। मान लीजिए आपने सांप को पकड़ लिया और ऐसे जगह बंद कर दी, वो निकल ही नहीं सकता है, पर जीवित है, मतलब उसको सांस लेने के का अवसर आपने दिया है, सांस ले रहा है और मर नहीं सकता, उस स्थिति में खतरा तो बना हुआ है ना, कभी भी बाहर निकल सकता, कारण कोई भी आए, इसलिए प्रबंध पूरा वो कर लेता है। तो प्रबंध तब होता है जब उसको नष्ट कर दे, अब मार करके डाल दे, अब कुछ भी नहीं कर सकते, वो कभी भी जागता नहीं, मतलब उसको टुकड़े टुकड़े करके आपने रख दिया, अब वो आप संभावना ही नहीं है कि वो कभी जागेगा। तो क्लेशों को ऐसा बना देता है योगी कि उसको इतना नष्ट कर देता है कि वो जाग ही नहीं सकते। हाँ जी, ऐसे कैसे आप कह सकते नहीं आएगा, ऐसा नहीं हो सकता, आ भी सकता है, किसी के साथ किसी के ट्रक में आ गया और कहीं आ गया, वो आएगा नहीं, वो भी आ सकता है, ऐसा नहीं कह सकते कि वो यहाँ से विदेश चला गया जी, वो अब आएगा नहीं, नहीं कह सकता, वो आखिर प्राणी है। ये सुना जाता है ना कि सांप जो है पहचान लेता है, अब बोलते हैं, अब कहां तक सही है वो अलग बात है। खैर अब आगे बढ़ते अपन। तो अमर्षा का अर्थ है सहन न करना, मतलब अंदर सहन नहीं हो रहा है, बाहर कुछ नहीं बोल रहा लेकिन अंदर से सहन नहीं करता आदमी, ये भी द्वेष है। पकड़ में आ रहा है ना? यानी ना तो आपके ऊपर गुस्सा करता है, न ईर्ष्या कर रहा है, न चुगली कर रहा है, न विद्रोह पैदा कर रहा है, द्रोह पैदा कर रहा है, लेकिन सहन नहीं कर रहा है, अंदर ही अंदर परेशान हो रहा है, उसको सहन नहीं कर पा रहा है, ये भी द्वेष है। सहन ना करना भी द्वेष है, हाँ ये अमर्ष कहलाता है इसको। मोह पक्ष, अब मोह के बारे में बताया जा रहा है, मिथ्या ज्ञानम मोह, ये मूर्खता जो है ना ये मोह कहलाता है। मूर्खता का मतलब मोह। विचिकित्सा संशय, संशय भी मोह के अंतर्गत आता है। मान अभिमान, ये भी मोह के अंतर्गत है। प्रमाद, प्रमाद को भी मोह में लिया। देखिए जो भी प्रमाद कर रहा है ना तो समझ लेना ये मोह ग्रस्त व्यक्ति है। इति त्रैराशया, त्रैराशया राश्यात, त्रैराश्यात तीनों राशियों के कारण से, यानी इन तीनों राशियों में विद्यमान होने से, ये सब के सब न उपसंख्यायन्ते, इनको अलग से नहीं बताया गया है। आगे देखिए, लक्षणस्य तर्री अभेदात त्रित्वम अनुपन्नम। अब एक शंका की जा रही है, एक प्रश्न किया जा रहा है। लक्षणस्य तर्री अभेदात, लक्षण के अभेद होने से, भेद का मतलब अलग अलग और अभेद का मतलब अलग अलग ना होने से, ये जो दोषों का जो लक्षण किया है ना, प्रवर्तना लक्षणा दोषा, लक्षण एक ही है सबका, तो जब लक्षण एक ही है तो ये अलग अलग कैसे हो सकते हैं? दोष एक ही मानना चाहिए, आप तो अलग अलग बता रहे हो। तो कह रहे हैं लक्षण के अभेद होने से त्रित्वम अनुपन्नम, तीनों राग द्वेष मोह ये तीनों की सिद्धि नहीं हो सकती, एक ही दोष मानना चाहिए आपको, क्योंकि लक्षण एक ही है तीनों का। जब तीनों का लक्षण एक है तो तीन अलग अलग क्यों मानते हो, एक ही माना जाना चाहिए, ये प्रश्न है पूर्व पक्षी का। अब सिद्धांति में कह रहे हैं, ये वार्तिक है वैसे, राग द्वेष मोह अर्थांतर भावात न अनुपन्नम। राग द्वेष मोह, राग द्वेष मोह ये अर्थांतर भावात अलग अलग होने से अनुपन्नम न, अनुपन्नम न अर्थात उत्पन्नम एव, अर्थात ये तीनों अलग अलग ही सिद्ध होते हैं। भाई राग को राग को कोई द्वेष नहीं कह सकता, द्वेष को ना राग कह सकता कोई, न राग द्वेष को मोह कह सकता है, तीनों अलग अलग है। तो राग द्वेष मोह ये अर्थांतर भावात अलग अलग होने से, तीनों ही अलग अलग है, इसलिए एक नहीं हो सकता, तीन है। हाँ जी, कारणकारी भावान की तो एक कहा जा सकता है, तब तो हमें कोई आपत्ति नहीं, वो ऐसा नहीं कह रहे ना। अब तीनों अलग अलग कैसे हैं समझाया जा रहा है। आसक्ति लक्षणो राग, ये आसक्ति लक्षण वाला है राग। राग में जो है आसक्ति, आप काम को देखो और लोभ को देखो, मत्सर को देखो, स्प्रिया को देखो, तृष्णा को देखो, इन सब में आसक्ति है, इन सब में आसक्ति रहती है। तो इसलिए कहा आसक्ति लक्षण और राग, राग कैसा है, आसक्ति लक्षण वाला है। और अमर्ष लक्षणो द्वेष, और द्वेष कहता है अमर्ष लक्षण, सहन किसी में नहीं होता, ना क्रोध में होता है, ना ईर्ष्या में होता है, ना असूया में होता है, सहन किसी में नहीं करता व्यक्ति, इसलिए अमर्ष लक्षणो द्वेष, द्वेष कैसा है, न सहन करने लक्षण वाला है। मिथ्या प्रतिपत्ति लक्षणो मोह, और मोह में क्या होता है, मिथ्या प्रतिपत्ति होती है, यानी विपरीत ज्ञान, विपरीत ज्ञान लक्षण वाला मोह होता है, उल्टा ज्ञान लक्षण वाला होता है मोह। एतत् प्रत्यात्म वेदनीयम सर्वशरीरिणाम, सर्वशरीरिणाम सभी शरीरियों का ये प्रत्यात्म वेदनीयम, प्रत्येक आत्मा के द्वारा जानने योग्य है। हर आत्मा ये समझता है कि राग अलग होता है, द्वेष अलग होता है, मोह अलग होता है, हर आदमी जानता है। स्पष्ट हो रहा है जी? उसी को समझाया जा रहा है कि प्रत्येक आत्मा कैसे जानता है। विजानाति अयम शरीरी रागम उत्पन्नमस्ति मे अध्यात्मम रागधर्म इति। वो कहता है अयम शरीरी, ये जो शरीरधारी व्यक्ति है, विजानाति जानता है, क्या रागम उत्पन्नमस्ति मे, मेरे को राग उत्पन्न हो गया है, मुझे राग हो गया है, बोलता ही ये व्यक्ति, मैं राग राग रागम उत्पन्नम अस्ति, मुझको राग उत्पन्न हुआ, क्या करे जी, मेरे को दूध में राग हो गया, मेरे को बहुत प्रिय है दूध, बोलता नहीं बोलता ऐसा, कोई कहता है मेरे को नमकीन बहुत प्रिय है जी, मैं नहीं छोड़ सकता, चाहे आप कुछ भी, वो बच्चे होते ना आजकल के, चॉकलेट बहुत प्रिय है किसी को, किसी को मैगी प्रिय है, किसी को कुछ अलग अलग, जो आजकल बच्चे कोई कुरकुरे, छोटे छोटे बच्चों के पता नहीं क्या क्या नाम होते हैं, कुरकुरे वो ये पता नहीं क्या क्या नाम से वो आते हैं आजकल, वो उसके प्रिय होते हैं, आप चाहे उसको खाना ना दो लेकिन वो चाहिए, ये है। तो कहता है मेरे को राग उत्पन्न हो गया है, तो कहते हैं मैं अध्यात्मम राग धर्म, मुझ में अध्यात्म कला, मेरे अंदर राग रूपी धर्म है, ऐसा बोलता है व्यक्ति। फिर कहा विरागम च विजानाति, और विराग को भी जानता है व्यक्ति, नास्ति में अध्यात्मम राग धर्म, मेरे अंदर जो है राग नहीं है, ये भी जानता है। इति एवं इतरयो अपि इति, इसी प्रकार द्वेष के बारे में, मोह के बारे में भी समझ लेना चाहिए। स्पष्ट हो रहा है? मान ईर्ष्या असूया प्रवृतयस्तु त्रैराश्यम अनुपतिता इति न उपसंख्यायन्ते। अंत में उपसंहार करते हैं भाष्यकार, मान ईर्ष्या असूया प्रवृतयः, अभिमान ईर्ष्या असूया इत्यादि जो पीछे आए हैं, ये सब त्रैराश्यम अनुपतिता, तीनों राशियों के अंतर्गत आने के कारण से, अनुपतित का मतलब है उनके अंतर्गत विद्यमान होने से, न उपसंख्यायन्ते, इनको अलग से गणना नहीं की गई है। स्पष्ट हो गया? अब इसका समाधान पूर्व पक्षी अपने ढंग से करता है, क्या करता है बोलिए, न एक प्रत्यनीक भावात, सूत्रार्थ लिखिएगा, राग द्वेष मोह ये तीनों अलग अलग नहीं है, राग द्वेष मोह तीनों अलग अलग नहीं है, एक ही विरोधी तत्व से दूर होने से, एक ही विरोधी तत्व से दूर होने से, स्पष्ट हो रहा है? हाँ जी, ये अज्ञान है ना, इसका विरोधी कौन है? ज्ञान, तत्वज्ञान, एक ही तत्वज्ञान से ये दूर होते हैं, चाहे राग हो, चाहे द्वेष हो, चाहे मोह हो, इन तीनों को हटाने वाला एक ही है। जब एक ही से हट रहा है तो ये तीन अलग अलग, अगर तीनों अलग अलग होते उसके लिए विरोधी भी तीन होने चाहिए, फिर एक क्यों है? ये पूर्व पक्षी का कथन है। स्पष्ट हो गया? कहते हैं न अर्थांतरम रागादयः, पूर्व पक्षी स्पष्ट कहना चाह रहा है न अर्थांतरम रागादयः, राग आदि ये तीनों अलग अलग नहीं है, अलग अलग नहीं हो सकते। कस्मात, क्यों, क्यों नहीं हो सकते? कहता है एक प्रत्यनीक भावात, एक ही विरोधी तत्व से दूर होने के कारण से, और वो विरोधी एक ही तत्व क्या, तत्व ज्ञानम, वो तत्व ज्ञान है। या यूं कहिए सम्यक मति ही, उचित बुद्धि। सम्यक मति का मतलब है उचित बुद्धि, या यूं कहिए आर्य प्रज्ञा, उसको आर्य प्रज्ञा कहते हैं, श्रेष्ठ बुद्धि। आर्य प्रज्ञा का मतलब है श्रेष्ठ बुद्धि। अब ये आर्य आर्य नाम सुनकर के लोग समझते हैं कि ये पता नहीं ये आर्य समाज ही अलग होते हैं, आर्य अलग होते हैं, तो देखो ये वात्स्यायन भाष्यकार भी आर्य कहते हैं। आर्य का आर्य शब्द प्राचीन काल से चला आ रहा है, रामायण काल में भी आर्य। ये लोग इतना विरोध करते, कम से कम ये टीवी सीरियल को देख करके ही सीखते जो रामायण चला है ना, रामायण आर्य पुत्र आर्य पुत्र। रामायण जब आया था ना शुरू शुरू में तब तो शायद आप लोगों का जन्म भी नहीं हुआ होगा, नहीं हुआ ना इन लोगों का। कब रामायण कब प्रारंभ हुआ? 88 की बात है जी, 88 के समय में रामायण, जब हम गाजियाबाद में थे गुरुकुल में, तो अब टीवी तो कहीं कहीं होता था, तो सब लोगों ने कहा कि रामायण देखने जाना है, गुरुकुल में रहते हुए कहीं जाकर के देख करके आते थे कुछ ब्रह्मचारी, मैं भी शायद एक आध बार जाके देख के आया होगा। रामानंद सागर का आया था ना उस समय, और उस समय ब्लैक एंड व्हाइट टीवियां होती थी, तब भी आर्यपुत्र आर्यपुत्र यही होता था। और फिर जब महाभारत आया, महाभारत तो तब आप लोगों के सामने ही था महाभारत, तो जब महाभारत आया तब तो बहुत प्रचलन हो गया आर्यपुत्र आर्यपुत्र आर्यपुत्र। तो तत्वज्ञानम कहो, सम्यक बुद्धि कहो, सम्यक मति या आर्य प्रज्ञा कहो, या संबोध, संबोध शब्द से भी है, सम्यक बोध संबोध। इति एकम इदम प्रत्यनीकम त्रयाणाम इति, कहते हैं इति एकम इदम, ये एक ही है जो कि प्रत्यनीकम विरोधी तत्व है त्रयाणाम, इन तीनों का, ये तीनों विभागों का एक ही विरोधी तत्व है जिससे ये दूर होते हैं। इसलिए राग द्वेष मोह अलग अलग नहीं होने चाहिए, एक ही होना चाहिए, ये पूर्व पक्षी का कथन है। अब इसका समाधान सिद्धांति करते हैं, बोलिएगा। व्यविचारात अहेतु, सूत्रार्थ लिखिएगा। आपके हेतु में व्यभिचार दोष आने से, आपके हेतु में व्यभिचार दोष आने से, हेत्वाभास कहलाता है। हेत्वाभास किसी पक्ष को सिद्ध नहीं करता, स्पष्ट हो गए। एक प्रत्यनी का पृथिव्याम श्यामादय, देखिएगा पृथिव्याम पृथ्वी में श्यामादय, श्यामादि यानी जो गुण है पृथ्वी के, रूप रस गंध स्पर्श ये सारे के सारे गुण एक प्रत्यनी का एक ही विरोधी तत्व से दूर होते हैं। किससे? अग्नि संयोगे न एके न, एक ही अग्नि संयोग से, एक ही तत्व से दूर होते हैं, और इसको आप नकार नहीं सकते हो, ठीक है जी, इसका आप खंडन नहीं कर सकते हो। एक योनयश्च पाकजा इति, क्योंकि ये जो पाकज गुण है वो एक ही योनि वाले, एक ही कारण वाले हैं, अग्नि रूपी एक ही योनि वाले ये पाकज गुण हैं, इसको आप खंडन नहीं कर सकते। तो कोई बात नहीं है, कितने ही हो, कोई जरूरी ऐसा थोड़ा है कि एक सैनिक है तो उससे एक ही सैनिक लड़ेगा, एक ही सैनिक कितने ही लोगों को मार गिरा सकता है, उसमें क्या दिक्कत है? कोई जरूरी थोड़ा है कि एक के लिए एक ही होगा, ऐसा कोई नियम है ही नहीं है। अगर तत्वज्ञान भले एक ही है लेकिन सबको समाप्त कर सकता है तो अनेक तत्वज्ञानों की क्या जरूरत है, अलग अलग तत्वज्ञान की क्या जरूरत है, एक ही तत्वज्ञान पर्याप्त है ना। बस हो गया ये, हाँ जी इतना ही रखना है। क्यों ज्यादा हो गए क्या? ठीक है इतना ही रखिए, मेरे को क्या दिक्कत है। श्याम तो रूप है ना, और आदि से रस ले लीजिएगा, स्पर्श ले लीजिएगा, हाँ जी जितने भी गुण हैं जो बदल सकते हैं वो सारे वो तो स्पर्श में आ जाएंगे ना। यानी श्याम तो एक रूप का उदाहरण है, तो रूप हो रस हो गंध हो स्पर्श हो सारे बदलते हैं एक ही अग्नि के संयोग से। एक ही अग्नि ने सारे गुणों को बदल दिया है ना, ऐसे ही एक ही तत्वज्ञान जो है सारे दोषों को बदल देगा हटा देगा, क्या दिक्कत है? बस यही कहना चाहते हैं। ठीक है ओंकार ओ सबको प्रणाम।